NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim een maand tijd is de gasprijs weer fors gedaald. Eind augustus was dat nog bijna €350 per megawattuur. Gisteren was de slotkoers ruim €190. Dat is nog steeds veel. Jarenlang gold een prijs van zo'n €30 per megawattuur. Mogelijk is de daling een gevolg van het EU-plan om in te grijpen op de gasmarkt. Bestuur van de Amsterdamse afdeling van Bijeen stapt op. Volgens het bestuur is er sprake van racisme binnen de partij, oneenigheid met de landelijke partijleiding en fraude bij de gemeenteraadsverkiezingen. De bestuursleden vinden dat ze zich daar eerder over hadden moeten uitspreken, zeggen ze nu. Sportwinkelketen Decathlon en modeketen H&M hebben beterschap beloofd nadat ze door de autoriteit Consument en Markt op de vingers waren getikt. Volgens de ACM hebben ze consumenten niet goed voorgelicht over de duurzaamheid van hun producten. In Ospel in Limburg zijn vannacht 6 mensen aangehouden en is een hoeveelheid drugs in beslag genomen. Volgens de politie was het een cocaïnewasserij. Daar wordt de cocaïne teruggehaald uit producten waarin de drugs verstopt zitten. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn enkele files te melden. Om te beginnen een auto met pech op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Zoeterwoude is de rechterrijstrook dicht. Hou rekening met 25 minuten vertraging vanaf Roelofaansveen. Verder nog naar de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Bij Lexmond gebeurde zojuist een ongeluk met een vrachtwagen. Daar is 1 rijstrook dicht. Hou rekening met 35 minuten vanaf knooppunt Gorkum. Of kies ervoor om te rijden via de A15 richting Nijmegen en dan de A2. Verder nog de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Daar rijdt langzaam tussen Moergestel en Oorschot. Een kwartiertje vertraging. En tot slot nog altijd de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Want vanmorgen vroeg vloog er een vrachtwagen in brand bij afrit Elspeet. Sindsdien is de weg daar grotendeels dicht. Verkeer kan dan langs via de vluchtstrook, maar momenteel een half uur vertraging. Advies is dan ook om te rijden via Apeldoorn over de A1 en vervolgens de A50. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. In Texas hoeft een preventief middel tegen HIV niet langer vergoed te worden, oordeelde de rechter. En dat is een nieuwe stap in de conservatieve revolutie die zich voltrekt in de VS, vindt Kenneth Manusama. Straks is hij te gast. Verder, Noorwegen staat op zijn kop vanwege een van de rijkste mannen van het land. Is hij nou een soort Noorse Bill Gates die honderden miljoenen aan goede doelen schenkt, of toch een ordinaire belastingontduiker? Maar eerst de Lady Gaga van Myanmar. Het is 2:30, tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Ze wordt wel de Lady Gaga van Myanmar genoemd. Piu Piu is in haar land een grote ster. Maar sinds de militaire coup in Myanmar heeft ze niet meer opgetreden. Ze wordt gezocht door het militaire regime en vreest voor haar leven. Vorige maand werd een collega-muzikant geëxecuteerd. Collega Edwin Koopman sprak Piu Piu op een plek die voor haar veiligheid geheim moest blijven. Okay. Can I sing it for you after a while? Of course. Later. Take in a few minutes. Take your time. Yeah. Shall we continue to talk? To talk. Yes. Een gesprek met Piu Piu is niet een gewoon gesprek. Het is muziek en ook veel emotie. En dat is ook niet zo gek. Als je hoort wat ze vertelt over haar land, Birma, Myanmar. Ze is daar razend populair. Maar optreden is nu onmogelijk geworden. When was your last concert? My last concert was during the COVID time. Ja, mijn laatste concert was online vanwege corona. Before the coup. En dat was voor de staatsgreep van vorig jaar. So after the coup you haven't given any concert anymore? No. No, that's my silence resistance. Because every concert... Je moet namelijk toestemming vragen aan de militairen en dat weiger ik. Every time... you're going to publish an album. En iedere keer als je een lied wilt uitbrengen, dan moet je naar hun bureau en vragen beantwoorden. And questioning. En ze veranderen gewoon jouw tekst in hun tekst. Putting their own lines into her songs. I cannot live again under this kind of regime anymore. Hier een kaart van Myanmar. Yangon. Yangon, de hoofdstad. I've lived for like 40 years. You see insane here? Yes. Insane. En In Sing, dat is de beruchte gevangenis vlakbij de hoofdstad. State prison is situated. And here is the airport. That's where I have to hide for like many months. Hier bij het vliegveld moest ik me maandenlang schuilhouden. En waarom moest je je schuilhouden? Because I was announced in the arrest warrant list by the regime for. Ja, ik word gezocht vanwege een lied dat ik heb gezongen en op internet gezet, op mijn sociale media. En dat gaat over de slachtoffers van de militairen. De collega die dit lied geschreven heeft, die zit al gevangen. Ik heb niks meer van hem gehoord. My colleague is still in prison. I haven't heard from him. Het lied heet Tears. The name of the song is Tears. Tranen. This regime, this military, they executed political prisoners. Dit regime executeert politieke gevangenen. Who just don't accept their regime. Ja, en een van hen was een artiest, hip-hopzanger Zaya Tao. Hij was ook actief bij het gewapend verzet. Speelde zijn muziek ook nog een rol bij die executie? You know, as the nature of the hip-hop music, the rap music, the lyrics. Ja, teksten van de hip-hop zijn altijd kritisch. Dat is de aard van die muziek. Maar hij was ook parlementslid. Dus hij is altijd gezocht om beide eigenlijk, als politicus en als zanger. Very frightening. Het is angstaanjagend. Iedereen is bang. En dat is precies wat ze willen. That's what they want to see. People are so frightened already. They have seen how their beloved family members been killed just in front of them. Mensen hebben gezien hoe hun familieleden voor hun ogen werden vermoord. Hoe ze 's nachts werden opgepakt om nooit meer van ze te horen. En soms, als ze geluk hebben, krijgen ze de dode lichamen terug. Hun zwaar gemartelde lichamen. Cruelly tortured dead bodies. Young we zare tong yong le piu cha. We dan si ge si ge song we cha. Piao song dua ge re in ya mia. Piao si dua ge re kli nge mia. In 2015, I released an album. It's called Thou Shalt Be Remembered. It includes the messages of the atrocities by the military. In 2015, bij het begin van de democratische periode, bracht ik een album uit. Gij zult worden herinnerd over de wreedheden van het regime. En een van die nummers heet Oorlog. Het lied is nu verboden. Het gaat over dat je een land niet kunt opbouwen met kogels. Alleen met liefde, wijsheid, onderwijs, begrip. This is the first time that I sing that song again for you. I didn't want to sing that song anymore since this coup. I never agreed with violence, but sometimes it's the only solution. Sadly, to fight back is the only solution. Ze noemen jou de Lady Gaga van Birma door je extravagante verschijning en je populariteit. Herken je je daarin? I am very much honored to be compared with such. Ja, het is wel een eer om met haar te worden vergeleken, maar dat anders zijn dan anderen is ook wel het minste wat ik kan doen voor mijn publiek. During my childhood, I saw my favorite artists. Als kind zag ik mijn favoriete artiesten zelf instrumenten worden van de militaire propaganda. Een rol spelen in hun propagandafilms. En toen besloot ik, als ik zelf artiest word, dan ga ik dat nooit doen. I don't want to be used as a propaganda instrument. I would never do that. Twane onkle ye. The gong yan ya cherry lu chwin and de. It's a can I start again, please? Sure. It's for one of my colleagues who died in the Eastern Frontier. Dit nummer is voor een collega die bij het verzet ging om tegen de militairen te vechten. Maar aan het Oostfront is hij omgekomen. En het is ook voor de andere slachtoffers die sneuvelden in hun strijd voor democratie. Have given up their lives in this fight for democracy. Rest in peace. Rust in vrede. De Myanmarese zangeres Piu Piu op de vlucht voor het militaire regime in haar land. U hoorde een verslag van collega Edwin Koopman. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. A Texas judge's new ruling is being considered a setback in preventing HIV. According to that new mandate, employers would not be required to provide coverage for PrEP drugs, which prevents the spread of HIV. Vorige week besloot een rechter in Texas dat een preventief middel tegen HIV, PrEP heet dat, niet vergoed hoeft te worden door een werkgever. Reden voor progressieven in heel Amerika om alarm te slaan. Kenneth Manusama, docent Amerikaans constitutioneel recht van het Amsterdam University College. Welkom. Dank je. Een bedrijf in Texas maakte dus bij die rechter in de Amerikaanse staat Texas bezwaar dat hij een preventief middel tegen HIV zou moeten vergoeden. Kan je kort uitleggen, waar ging die rechtszaak in de kern over? Nou, de rechtszaak, eigenlijk heb je het al in de kern wel samengevat. Het gaat erom de vraag van of onder Obamacare, waarbij het ministerie van Volksgezondheid zegt van je moet bepaalde zaken vergoeden. Heel veel preventieve gezondheidszorg en middelen moet je vergoeden. En sommige werkgevers die verzorgen een verzekeringsplan voor hun werknemers. En die hebben gezegd van ja, maar wij willen in ons verzekeringsplan niet opnemen dit soort preventieve medicijnen. En een van de gronden waarop ze dat zeggen is religieuze vrijheid. Ja. Naast het andere zaken, maar religieuze vrijheid is eigenlijk de kern van hun bezwaar. Want deze werkgever in kwestie zei dus het vergoeden van dit middel, dit preventieve middel tegen HIV, dat gaat in tegen mijn religieuze overtuiging. Leg eens uit, hoe motiveert hij dat? Nou, je kan het je bijna niet voorstellen, maar men linkt dus HIV aan met name homoseksueel gedrag. Gedrag wat zij afkeuren. En zij keuren dat af op basis van hun geloofsovertuigingen. En daarom willen ze er niet aan meebetalen, willen ze dat niet vergoeden. Omdat het niet past in hun overtuiging. Terwijl, hè, begreep ik, bijvoorbeeld het US Center for Disease Control zegt dus dat 1 op de 5 nieuwe HIV-besmettingen bijvoorbeeld bij vrouwen gevonden wordt. Ja, dat is allemaal waar. Maar in dit geval gaat het voor deze mensen, het principe, veel verder dan dit soort feitelijkheden. Ja. En dat is een hele duidelijke trend. Trend komen we zo even bij deze zaak blijven. Die rechter geeft in deze zaak de werkgever gelijk. Hè, dat vergoeden van dat medicijn van een ander is in strijd met zijn eigen recht op godsdienstvrijheid. Dat is zoals het gemotiveerd wordt. Ja, ik zou het iets technischer moeten stellen. Namelijk dat er is een wet uit de jaren 90 die zegt dat bij het nemen van of het uitvaardigen van bepaalde regels het ministerie rekening moet houden met de geloofsovertuigingen van mensen. En daar ook ruimte aan moet bieden om bijvoorbeeld uitzonderingen te creëren. En in dit geval heeft de rechter gezegd van inderdaad, het ministerie had bij het uitvaardigen van deze regels over PrEP uitzonderingen moeten formuleren, omdat, ja, en dat, daar komt ook een groot bezwaar van onze kant, vanuit progressieve kant wellicht, dat de rechter zegt van ja, het is geen zwaarwichtig publiek belang, het voorkomen van HIV en het uitvaardigen of het dekken van deze PrEP-middelen. even die uitspraak en waarom die zoveel zorgen baart onder progressieve Amerikanen. De uitkomst hiervan zou gevolgen kunnen hebben voor de gezondheidszorg in het algemeen, zeggen ze. Waar zijn ze precies bang voor? Nou, als iedereen, als elke werkgever zomaar kan zeggen van wij willen dit niet dekken. En heel veel Amerikanen zijn afhankelijk van het verzekeringsplan van hun werkgever. En ze kunnen ook niet zomaar overstappen naar een ander werkgever en hun verzekering meenemen, zoals in veel landen wel kan gebeuren. Ja, dan zitten deze mensen dus vast als het ware. Ze kunnen nergens heen, zijn gedwongen om dit verzekeringsplan te accepteren. En dat betekent ook dat het risico op verdere verspreiding van HIV veel groter wordt. Even terug naar deze werkgever, maar ook naar zijn advocaat en de rechter in deze zaak. Die zijn allemaal eerder betrokken geweest bij vergelijkbare zaken. Kun je eens beschrijven, wat is nou de agenda van deze heren? Nou, de agenda van deze heren, en het is een redelijk succesvolle agenda inmiddels gebleken, is dat zij religie en religieuze overtuigingen weer een grotere plaats willen geven in de Amerikaanse maatschappij als reactie op op de secularisering van Amerika, op het terugdringen van allerlei, openbare geloofsbelijdenis, uitzonderingen voor hun vrijheid van religie. En zij zien zich dus heel erg in het nauw gedrongen. En eigenlijk sinds de jaren 70 al, sinds de abortusuitspraak Roe versus Wade, hebben zij op de agenda staan het terugbrengen van bepaalde christelijke normen en waarden. En meneer John Mitchell, waar we het over hebben. Dat is de advocaat, dat is de advocaat in deze zaak. Die is inderdaad ook de mastermind achter heel veel andere zaken. Zoals bijvoorbeeld de Texas-wet als het gaat om de heartbeat bill. Die moet je even uitleggen. Dat is die hele strenge wet in Texas. Althans, hij was aanvankelijk heel erg streng. Totdat natuurlijk later ook het Roe versus Wade arrest vernietigd werd. Ja, maar waarom? Wat bedenkt zo'n advocaat? Wat is precies de gedachte erachter? Zo'n advocaat bedenkt, hij begint natuurlijk met een uitkomst. Hij wil bijvoorbeeld zorgen dat het recht op abortus, zoals het tot voor kort nog gold, betekenisloos wordt, of inhoudsloos wordt, als van binnenuit wordt ondergraven, door middel van bepaalde juridische argumenten. Een van de argumenten is bijvoorbeeld die wet die ik al noemde, de Rogers Freedom Restoration Act uit de jaren 90. Maar ook gewoon een beroep op het vrijheid van religie in de grondwet. En zij zijn inmiddels heel veel succesvol geworden om dat soort dingen door de Amerikaanse rechtssysteem te drukken. Ook omdat ze ook al sinds jaren 70 bezig zijn, ook zeker sinds de jaren 80, om conservatieve rechters benoemd te krijgen binnen dat Amerikaanse rechtssysteem. En we hebben natuurlijk onlangs gezien dat het abortusrecht via dat Hoge Rechtshof succesvol aangevochten is. Ik refereerde er net al even aan. Door conservatieven in het land. Voortaan mag dus elke afzonderlijke staat beslissen of abortus wel of niet toegestaan is. Past deze zaak nou in een trend? Zou je kunnen zeggen dat ze nu de LHBTQI-rechten aan willen pakken nadat ze eerst abortus hebben getorpedeerd? Ja, ze hebben nu abortus getorpedeerd en ze hebben eigenlijk ook de redenering die aan het fundament ligt van het abortusrecht, hebben ze ook zwaar onder druk gezet. En het abortusrecht tot voor kort was gebaseerd op een recht op privacy. Nou, dat recht op privacy is ook het fundament voor allebei LHBTI-rechten. Nou ja, als je dat de fundament dus aantast, dan stel je ook al die andere rechten in twijfel. Vandaar dat eigenlijk al een geruime tijd de alarmbellen rinkelen bij progressief Amerika. Omdat men dit zag aankomen. Omdat al die Amerikaanse rechters al behoorlijk conservatief aan het worden waren. En met name dus ook het Amerikaanse Hoge Rechtshof onder Donald Trump. Maar noem nog eens wat voorbeelden. Nou, voorbeelden zijn bijvoorbeeld niet alleen maar prepmiddel, zoals voor HIV. Maar ook zijn er al zaken geweest over anticonceptie. Birth control, de pil voor vrouwen. Daar wilden bepaalde organisaties ook al niet aan om te zeggen van nou, dat willen wij niet dekken in onze verzekeringsplan als werkgever zijnde. Maar ook bijvoorbeeld organisaties die weigeren om homostellen als pleegouders te laten fungeren. Als daar vanuit de stad Philadelphia bijvoorbeeld, die had regels uitgevaardigd van je mag homostellen niet weigeren bij het toewijzen van kinderen aan pleegouders. Ook op basis van religieuze vrijheden. Dus dat zijn met name anticonceptie, gezondheidszorgzaken. En LHBTI, het recht van LHBTI-mensen, die worden op deze manier zwaar ondergraven. Maar ja, er zit nog een ander voorbeeld. En dat gaat over onderwijs. En dat is wel eens een flink contrast met Nederland. In Nederland hebben we artikel 23 van de grondwet, waarbij bijzonder onderwijs, dus religieus onderwijs, ook door de overheid vergoed moet worden. Nou, dat was tot voor kort in Amerika was dat een taboe. De overheid mocht absoluut niet bijdragen aan religieuze scholen. En ook daar is op basis van religieuze vrijheid nu komt daar waarschijnlijk een einde aan. En moeten ook religieuze scholen steun krijgen. Maar kortom, als ik het goed begrijp, hè, dan zie je eigenlijk dat godsdienstvrijheid wordt ingezet om de rechten van anderen te beperken in jouw lezing. Tegelijkertijd hebben dit soort bewegingen de mond vol van freedom. Hoe rijmen ze dat met elkaar? Ja, ze hebben het vooral over hun eigen vrijheid. Hè. Dit is een zeer luide minderheid die ook wel steeds kleiner wordt, maar zeer luid is en ook disproportioneel vertegenwoordigd zijn in de politiek en ook in de rechtbanken. En dus hebben het over hun vrijheid. Hun vrijheid om hun geloofsovertuiging te laten doen gelden. Daar waar ze dat vroeger altijd hebben kunnen doen zonder dat expliciet te hoeven uitspreken. Maar hoe zou jij deze beweging die je dus waarneemt in de VS kwalificeren? Welke kant gaat het op? Nou ja, we kunnen zware woorden gebruiken. We hebben ons mond vol tegenwoordig van de antidemocratische tendensen in Amerika. Maar er zijn ook theocratische tendensen in Amerika die hand in hand gaan met antidemocratie en autocratie. En dat element wordt nog wel eens onderschat, denk ik. Maar dat is inderdaad een groot woord. Hè? We hebben het hier uiteindelijk over een uitspraak in Texas. Jij noemt theocratie. Daar zit toch al tussen. Deze uitspraak is symptomatisch voor een beweging. We hebben een aantal voorbeelden genoemd. Voor de manier waarop religieus rechts in Amerika probeert via de rechter, via het rechtssysteem, om alsnog die christelijke normen en waarden in de maatschappij te krijgen. Maar dan op een, ja, laten we zeggen, een harde manier, op een juridische manier. Waardoor de overheid geblokt wordt om allerlei zaken in te voeren. Zoals bijvoorbeeld bij gezondheidszorg. Nou komen er midterms aan in de Verenigde Staten. In hoeverre zie je dit soort zaken op weg naar die verkiezingen ook weer een rol spelen? Nou, de peilingen laten al zien, en er zijn al een paar voorbeelden van speciale verkiezingen, dat abortus een grote rol gaat spelen. Tijdens deze tussentijdse verkiezingen. Heel veel vrouwen hebben zich geregistreerd nadat de zogenaamde Dobbs decision van dit voorjaar, waarbij het abortusrecht dus van tafel ging, geregistreerd als kiezer. Dat is een veegteken dat zij massaal gaan stemmen op waarschijnlijk democratische kandidaten die in ieder geval pro-choice zijn. Hè? Dus voor keuzevrijheid als het gaat om abortus. Of ze nou ook daadwerkelijk de hele fundament van de christelijke geloofsovertuiging ook willen hekelen, dat weiger ik te betwijfelen. Want ze zien ook wel het teken aan de wand. Hartelijk dank voor jouw analyse, Kenneth Manusama. Dank voor je komst. Buitenland uitgelicht. All this privilege has come to me as an individual. That I recognized fairly early on. So I made up my mind if there's money left to give away, I will give the lion's share of it back. Een Noorse miljardair belooft het geld dat hij heeft verdiend in onder meer de olieindustrie grotendeels weg te zullen geven aan goede doelen. Maar in Noorwegen is ophef ontstaan over deze zeer rijke inwoner van het land. Correspondent Tjade Michels, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Tjade, wie is deze Noorse miljardair, luisterend naar de illustre naam Kjell Inge Røkke? De verbinding met jou is een tandje minder illuster. We gaan even kijken of we via de telefoon een betere verbinding krijgen met onze correspondent Tjade Michels. Over dus die Noorse miljardair. Ja, daar is hij. Hallo, hallo. Tjade, vertel nog even. Wie is deze Noorse miljardair waarover ophef ontstaan is? Het is een markante man. Hij begon na de middelbare school als visser, kocht daarna zelf een schip en is inmiddels niet meer weg te denken uit die Noorse economie als een investeerder. Het is ook iemand die bekend erop staat dat hij veel geld weggeeft aan goede doelen en dat hij er altijd trots op is dat hij een van de grootste belastingbetalers is van Noorwegen. Maar waarom heeft hij de Nooren nu zo boos gemaakt? Nou ja, omdat hij ze gaat verlaten. Na al die mooie jaren verhuist hij naar het Zwitserse Lugano. En hij zegt omdat het een prachtige stad is, mooi in het midden van Europa. Hij zegt, ik kan prima op afstand werken. Maar er is eigenlijk niemand die dat gelooft in Noorwegen. De pers, politici, wetenschappers, die zeggen eigenlijk allemaal van, dit gaat maar om één ding, belasting ontwijken. En dat zou hem namelijk al snel een ton per dag schelen aan vermogensbelasting. Dus daar kan je prima vanuit eten natuurlijk.